codziennie niskie ceny. Do środy. Wybrane piwa w butelkach bezzwrotnych. Łomża, Heineken lub Carlsberg. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwają przygotowania do bezpiecznej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Będzie protest sztabu Rafała Trzaskowskiego do Sądu Najwyższego. W Grabówce na Podlasiu pamiętniono ofiary II wojny światowej z lat 1941-44. Będzie ewakuacja Polaków, którzy chcą opuścić Bliski Wschód. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X poinformował, że trwają końcowe przygotowania do bezpiecznej, zorganizowanej akcji ewakuacyjnej. Powrót do kraju jest bezpłatny, lotnictwo wojskowe jest w pełni przygotowane do pomocy od pierwszych godzin kryzysu, napisał minister obrony narodowej. Wcześniej napisał o tym w mediach społecznościowych szef kancelarii premiera Jan Grabiec. MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowywane są zarówno loty wojskowe, jak i lotnictwo cywilne. O ile warunki na to pozwolą, napisał Jan Grabiec. Według danych MSZ-u w Izraelu jest obecnie około 200 Polaków. Taka ich liczba jest zarejestrowana w systemie Odyseusz, w którym zgłasza się swój pobyt za granicą. W ten sposób mamy łatwiejszy dostęp do informacji niezbędnych za granicą. Jak mówił w TVP Info rzecznik MSZ-u Paweł Wroński, niektórzy już samodzielnie próbują wyjechać z tego niebezpiecznego regionu. Część z nich już próbuje we własnym zakresie, bo jak powiedziałem, granice lądowe są otwarte. Będziemy dokładnie potrzeby analizować w poniedziałek. Z zapowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że jutro przed południem ma odbyć się narada dotycząca możliwości wyjazdu Polaków z ogarniętych konfliktem państw. Iran i Izrael atakują wzajemnie swoje terytoria. Na skutek izraelskich ataków w piątek i sobotę zginęło co najmniej 128 osób, a około 900 zostało rannych. Na skutek irańskich ataków natomiast w Izraelu zginęło 13 osób, a 380 zostało rannych. Od piątku na skutek izraelskich ataków zginęło co najmniej 14 irańskich naukowców. Agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w Zatoce Perskiej, informuje, że chodzi o osoby zajmujące się energią jądrową. Sztab Rafała Trzaskowskiego w poniedziałek złoży protest wyborczy do Sądu Najwyższego. Przedstawiciele sztabu twierdzą, że w drugiej turze doszło do niewytłumaczalnego wzrostu liczby nieważnych głosów w komisjach, gdzie Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Politycy Koalicji Obywatelskiej z uwagi na rosnącą liczbę protestów wyborczych i zgłaszanych nieprawidłowości nawołują do ponownego przeliczenia głosów w skali całego kraju. Jednak ich koalicjanci są w tej kwestii podzieleni. Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus mówi, że skoro każdy głos jest ważny, to sprawę należy wyjaśnić. Przeliczyłabym te głosy jeszcze raz. Wiemy, że Karol Nawrocki wygrał. Nikt nie podważa jego zwycięstwa. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy sprawdzili te wszystkie komisje, sprawdzili, dlaczego ludzie się albo pomylili, a być może sfałszowali. Wiceminister klimatu i rzecznik PSL-u Miłosz Motyka odpowiada, że nad liczeniem głosów w komisjach czuwali przedstawiciele różnych komitetów wyborczych. Na poziomie instytucjonalnym to samorząd odpowiedzialny był za pracę komisji. Ja po prostu mam zaufanie do członków tych komisji, mam zaufanie do tych komitetów. Przed weekendem do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 430 protestów wyborczych. Termin na ich składanie mija w poniedziałek po południu. Michał Makowski, Polskie Radio. W Grabówce upamiętniono ofiary II wojny światowej z lat 1941-44. Zdaniem historyków to miejsce największej zbrodni hitlerowskiej na ziemi białostockiej. Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem w miejscu pamięci narodowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, rządowych, służby mundurowych i wojska, a także mieszkańcy, wśród nich rodziny ofiar. Bardzo dużo rodzin przyjechało. Wójt gminy Grabówka, Katarzyna Todorczuk. Będziemy chcieli co roku kontynuować obchody tej uroczystości i być w tym miejscu właśnie o tej porze. Tu także spoczywają trochę mojej rodziny, która została zamordowana przez Niemców podczas II wojny światowej. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Naszą rolą jest pamięć. Naszym obowiązkiem jest także pamięć o tym, że zła nie wolno relatywizować. Musimy pamiętać, kto był katem, a kto ofiarą. To jest niezbędne do tego, żeby budować współczesną historię, ale także tożsamość. Historycy przyjmują, że niemieccy żandarmi i SS-mani rozstrzelali w Grabówce około 16 tysięcy ludzi, Polaków, Białorusinów, Żydów i jeńców sowieckich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie pochmurno i przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze możliwe burze. 18 stopni w zachodniej połowie Polski, 26 we wschodniej.

poznajesz? Tak. Stefan Wesołowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. To druga część audycji Samocha, Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk, ale jest nas trzech. Stefan dotarł, tak jak zapowiadałem, po godzinie 21:00 i tę godzinę spędzimy z nim i jego muzyką. A skoro tak, to wygrzebałem to z archiwum radiowego, dwójkowego. To była domówka z dwójką, emisja 10 kwietnia 2021 roku, czasy pandemiczne, tak, kiedy byliśmy zamknięci, a muzycy nagrywali swoje sesje w domach. Temat z filmu Love Express, Zaginięcie Waleriana Borowczyka, Emanuel 5, Oliwier Andruszczenko i Anna Paść. Tak jest, tak jest. Nagrywaliśmy we trójkę tą taką akustyczną bardziej wersję i tego tematu, i tam zdaje się więcej było tematów i filmowych i z płyt. A czy w oryginale, jeśli dobrze pamiętam, ten klarnet to należał do Pawła Szamburskiego? Tak jest. A, dobrze. Tak. To wszystko się zgadza. Stefan, jak się czujesz? Tak miałem zacząć, chociaż ten klarnet mnie wybił troszeczkę. W piątek pojawiło się twoje nowe dziecko. Długo oczekiwane. Jakie to jest uczucie? Nowa płyta już jest. Jesteś szczęśliwy? Emocje opadły, czy zupełnie inne emocje pojawiają się? Ojejku, to jest trudne pytanie, dlatego że to są takie emocje, które bym właśnie porównywał z wypuszczeniem dziecka na świat, czyli to są takie bardzo różnorodne uczucia. Jednocześnie jest w tym jakby radość i satysfakcja. Długo sam na to czekałem, dlatego że no to już 8 lat od poprzedniego albumu i tyle czasu po prostu musiało minąć, żebym wydał kolejny. Więc jest dużo radości, ale jest też dużo jakby takiej emocji związanej z tym, no, że dziecku życzy się dobrze, więc chciałbym, żeby było dobrze przyjęte. I o ile jakby jestem przyzwyczajony i akceptuję to, nie muszą się moje rzeczy na przykład podobać wszystkim, ale jest jednak coś takiego, że ta płyta, ten album, to takie credo, które się z siebie wyrzuca, jest jednak na tyle bliskie sercu, że nie chcę się, żeby było skrzywdzone po prostu. Może tak bym to bardziej nazwał. No wiesz, 8 lat to jednak kawał czasu, chociaż ostatnio mamy takie przypadki w historii muzyki rozrywkowej, kiedy zespół powraca po 24 latach z nową płytą, mówię o zespole Pulp, to zupełnie inna historia, ale w ciągu tych 8 lat wiele się zdarzyło u ciebie. No nie mówię o tym okresie pandemicznym, z którego pochodził fragment, który zabrzmiał przed momentem, on wpłynął na nas wszystkich, na muzyków w sposób szczególny. Natomiast ty też zmieniłeś się jako artysta, jako muzyk, i po 8 latach pokazujesz, no właśnie, coś zupełnie innego, czy jednak powracasz do tego, co było? Ja mam w ogóle coś takiego, że kiedy dochodzi do momentu tworzenia płyty, ja troszeczkę pozostawiam ten proces takiemu, nie wiem, naturalnej energii, która gdzieś tam i ze mnie wypływa. Jakby z tego wynika też ten czas, który mija, ale jak już dojdzie do momentu, w którym ja zabieram się za płytę, to wciąż jeszcze nie wiem do końca, jak to się zakończy. Mimo że kiedy już jestem pewien tego, co robić, to robię to z dużym poczuciem jakby pewności, ale nie wiem, jak to do czasu, kiedy tego nie słyszę, nie wiem, jak to ułożyć względem poprzednich rzeczy. Ale tutaj rzeczywiście było coś takiego, że w trakcie zacząłem czuć, że to gdzieś tam układa mi się w taki tryptyk z poprzednimi albumami, że domyka to jakoś i retorycznie się, i muzycznie, i z jednej strony różni się. Wydaje mi się, że nawet dosyć mocno różni się wobec poprzednich albumów, ale, Ale da się usłyszeć chyba, że to jestem ja. Właściwie ty mi możesz powiedzieć, czy da się słyszeć, że to jestem ja. To pewnie od razu wiedziałem, że to jesteś ty. Co więcej, mam już, powiedziałem ci swój ulubiony utwór, taki powiedziałbym 12-minutowy singiel roku. To o nim jeszcze porozmawiamy. On zabrzmiał u nas na antenie przed godziną 22. Mam jeszcze do niego kilka pytań. Ale tak, skoro jest płyta Song of the Night Mists, ukazała się w miniony piątek, to żeby państwo też wiedzieli, o czym rozmawiamy tak naprawdę, to proponuję pierwszy utwór z tego albumu. I teraz tak, ty mi powiedz, to jest utwór, w którym pojawia się Maja Miro. Tak, Maja flecistka. Jest flecistką, jest jedną z dwóch osób, które poza mną nagrywały na albumie. Użyła kilku fletów i niższych, wyższych. To wszystko potem ja też dosyć mocno przetwarzałem i kleiłem. Maja też będzie ze mną grała. Mam nadzieję, że będzie możliwość taka, żeby grać zawsze w takim składzie. Natomiast póki co najbliższy pierwszy koncert w Białymstoku 10 lipca jest zaplanowany i Maja też będzie w tym koncercie brała udział. Gdyby państwo mieli jakieś pytania do Stefana, to proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl, a my w takim razie otwieramy ten nowy album Song of the Night Mists. Stefan Wesołowski w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Song of the Night Mists. To jest tytuł płyty, która pojawiła się w miniony piątek. Stefanie, Liebestod, rok 2013. Tak. Rok 2017, Right of the End i teraz nowa płyta. Wspomniałeś o tym, czy w takim razie traktujesz to jako domknięcie pewnego cyklu i trylogii? W tej chwili tak. W tej chwili tak. Jakby jak zabierałem się za to, to jeszcze tego nie wiedziałem, ale w trakcie to zaczęło stawać się dla mnie oczywiste, że to jest tak, że to jest jakieś domknięcie trylogii, bo te wcześniejsze, w sensie wszystkie te trzy płyty dotyczą troszeczkę jakichś takich, rezonują w takich ostatecznych, powiedziałbym, rzeczach, jakichś takich skrajnych, dotyczących śmierci, miłości, końca, wielu różnych jakby tego rodzaju zagadnień, nazwijmy to. I ja nie miałem w planie domykania czegokolwiek. Nie miałem żadnego planu na to, czy chcę kontynuować, czy nie. W ogóle tego zupełnie nie planowałem. Natomiast pojawiła się jakby taka propozycja ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego, a właściwie w takiej autorskiej troszeczkę osobie w Daniela Wala, który po prostu mnie zapytał, czy chciałbym zrobić muzykę do ekspozycji do tego muzeum, pozostawiając mi wolną rękę właściwie. I jak zabrałem się za to, to zacząłem jakby odczuwać, że tutaj rodzi się coś, co potrzebuje rozwinięcia i już ubrania jakby w formę płyty i rzeczywiście jakby ten element, na którym się tutaj skupiłem, czyli element natury, element jakby styku człowieka z tym, co było przed człowiekiem i całej duchowości jakby tego wszystkiego, no, stało się dla mnie jakby takim oczywistym kierunkiem, który pozwoli mi troszeczkę zamknąć te historie w tych takich trzech rozdziałach. Tak, te tematy zawsze były dla ciebie istotne, one były bardzo różne. Rozumiem, że teraz to jest ten szeroki kontekst natury, który tutaj się pojawia i od tego wyszła inspiracja do całej płyty? Tak, tak, aczkolwiek to nie jest tak, że jednak bardzo istotny jest tutaj też dla mnie element taki humanistyczny, element jakby zastanowienia się nad rolą i obecnością człowieka. Czym ten krótki rozdział w historii, całej historii świata, tym krótkim rozdziałem jest po prostu obecność człowieka. Czym on jest? Patrząc się, że tak powiem, z pozycji osoby zainteresowanej sztuką, kulturą, oczywiste jest, że jest to bardzo przejmujące i że jakby nie da się nie myśleć o tym rozdziale jako o czymś istotnym. Natomiast trudno też nie myśleć o tej całej przeszłości o gatunkach, które rodziły się i wymierały właściwie kilkukrotnie. I odbierać im, że tak powiem, prawo do jakiegoś swojego autonomicznego sensu. Tak bym powiedział, że jakby to mnie zaczęło zastanawiać. Ale ty puszczałeś się z tego, co wiem, bo jeszcze mnie tu nie było na początku. Ostatni numer z płyty, ostatni utwór. No to on jest bardzo humanistyczny. Wilhelm Tombo. Tak. On jest napisany na organy. On dotyczy konkretnej też osoby. I ta puenta jest mimo wszystko dosyć humanistyczna. To nie jest tak, że ja daję rozwiązanie jakieś i sugeruję cokolwiek, ale dla mnie to jest płyta, w której te rzeczy się jednak bardzo mocno łączą i szukam takiego wspólnego w niej jakby duchowego elementu, który spaja, łączy to i jest w jakimś stopniu uniwersalny, może, nie wiem. Nie znałem jeszcze całej tej historii. Trochę gdzieś tam dotarło do mnie, że natura, twoje inspiracje były ważnym elementem na tej płycie, ale ten finał, czyli Wilhelm Tombo, utwór właściwie na organy, tak naprawdę, który napisałeś, jest taką kodą i domknięciem całej płyty. Powiedziałeś, że to jest związane z konkretną postacią. To powiedz dwa słowa o tym utworze. Tak, to jest związane z postacią brata Wilhelma Paściaka, czyli brata, tak się chyba mówi, brata dominikańskiego, bo on nie był księdzem, nie był ojcem. Był w zakonie jako brat i przez większość swojego życia był w klasztorze w Gdańsku i stanowił taką jedną z takich ikon mojego dzieciństwa. Mhm. Grał na organach i no bardzo, bardzo w mocny bardzo sposób wyrył się gdzieś tam w mojej wyobraźni, w moim myśleniu o duchowości, o takiej tajemnicy. Był naprawdę wyjątkową postacią i postanowiłem go w pewien sposób uhonorować tym tytułem. To znaczy, to nie jest tak, że jak pisałem ten utwór, to już go miałem na myśli, ale w momencie, kiedy napisałem utwór na organy, to wiedziałem, że będę chciał w jakiś sposób go z tym połączyć i uwiecznić w ten sposób. Mhm. A kiedy zacząłeś pracować nad tym materiałem, nad płytą? Nad płytą zacząłem pracować w 2023 roku, ale proces był dość podobny też do tego, było to w przypadku poprzednich albumów. To znaczy, w momencie, kiedy zabrałem się za pisanie, to pewne drzwi zaczęły mi się gdzieś tam otwierać. Ja zacząłem jakby sięgać do swoich szuflad i samplować sam siebie, używać swoich nieużytych rzeczy jako... I to używanie tych rzeczy stanowi takie potwierdzenie zawsze dla mnie tego, że w końcu wiem, co robić. To znaczy, że jakby te rzeczy czekały na to, żeby zostać użyte w ten sposób. I tak po prostu było też w tym wypadku. I na to się złożyły te rzeczy, które gdzieś tam zacząłem robić na potrzeby Tatrzańskiego Parku, ale uległy rozwojowi, mhm, na potrzeby autonomicznej płyty. I tak też było z tym utworem organowym, który po prostu stało się dla mnie oczywiste, że musi puentować ten album. Tak, no to jest ważna puenta. My tutaj z realizującym program Maćkiem Załęckim zadawaliśmy sobie pytanie, czy komponując słuchałeś wówczas Henryka Mikołaja Góreckiego, a może Dead Can Dance, a może kogoś innego jeszcze? Nie. Ja w ogóle w trakcie pracy... Nie słuchasz. Słucham mniej, tak bym powiedział. Słucham mniej. Natomiast wpływy... Które we mnie gdzieś tam kiełkują, no z całą pewnością wydają w takich momentach owoce, bo gdzieś tam no jednak tą muzyka, nazwijmy to w tym nieudolnym określeniem, klasyczna, poważna, mhm, jakby jest dla mnie najbardziej bliską codziennością, jakby taką, która mnie jakby nasyca, napełnia. Ja nigdy nie jestem w stanie stwierdzić, jaka rzecz, że tak powiem, ze mnie akurat na potrzeby na przykład własnego tworzenia wychodzi. Esencja czego? Mm-hmm. Nie umiem tego powiedzieć, ale na pewno to ma wpływ. No jakby nie może nie mieć. To powiedzmy, że w tym utworze, który zabrzmiał przed godziną 22, czyli Wilhelm Tombo, który wieńczy twoją płytę na organach, grał twój brat. Tak, Piotrek. Tak, mój brat Piotrek, który ukończył liceum w klasie organów. Dla niego zresztą, myślę, że mogę powiedzieć, że dla niego też taką ikoniczną postacią był wspomniany Wilhelm. No a dla mnie, bo ważną postacią jest mój brat Piotrek, więc z kolei jemu pozwoliłem sobie, że tak powiem, zadedykować ten utwór i poprosić go, żeby to zagrał swoimi palcami. A ty na tej płycie grasz... Na wszystkim właściwie. Skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian, syntezatory i tak dalej, i tak dalej. No na fleta gra Maja Amira. Tak. Znaczy no umówmy się, jakby ja na części tych instrumentów jestem w stanie co najwyżej emitować dźwięk, a nie grać. Mhm. Natomiast na skrzypcach i altówce no, jestem w stanie grać rzeczywiście. No, na fortepianie, na wszystkich klawiszowych instrumentach, ale te pozostałe wymienione, no to jest bardziej emisja dźwięku, a nie granie. Sięgamy po utwór Pik z nowej płyty Stefana Wesołowskiego. Thank you. Stefan Wesołowski w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha. Kolejny fragment z nowej płyty Pik. Kolejna nowa kompozycja Stefana. Trochę rozmawiamy także o kwestiach produkcyjnych, o tym, jak ta płyta powstawała, ale muszę zapytać cię także o to, bo oprócz muzyki, że tak powiem, już zupełnie autonomicznej, którą piszesz i publikujesz na płytach, to ostatnio spotykaliśmy się w Warszawie przy okazji twoich innych projektów, czyli napisałeś muzykę do filmu Męczeństwa Joanny d'Arc, filmu z 1929 roku. Wcześniej był jeszcze projekt, który dotyczył Mesjasza Brunona Schulza. No było tego trochę i miałeś do dyspozycji spory aparat wykonawczy, bo i chór, i orkiestrę, i solistów, w zależności od utworów. Powiedz, czy to są takie drogi, które gdzieś tam łączą się u ciebie w jedną całość i praca nad tymi projektami również jest słyszalna na twoich solowych płytach, czy są to drogi alternatywne? Dla mnie to są z jednej strony, za każdym razem, kiedy rzeczy są autorskie, w sensie, które po prostu firmuję swoim nazwiskiem, to znaczy nie pełnią tej roli służebnej, jak jest to w wypadku pisania muzyki do filmów, no to staram się być maksymalnie jakby uczciwy w tym. I pewnie te rzeczy, które robię, odzwierciedlają też moment, w którym akurat się znajduję, zarówno pod względem, nie wiem, jakimś takim, nie wiem, duchowym, psychicznym, ale też dotyczącym rzemiosła, myślę. Jeżeli chodzi o większe składy, ja nie jestem wykształconym muzykiem, w sensie jestem wykształconym... No jesteś, no. Znaczy jestem wykształconym muzykiem, jestem wykształconym skrzypkiem, ale nie jestem wykształconym kompozytorem. Nie przeszedłem jakby tej drogi edukacji kompozytorskiej, co czasami odczuwam w trakcie pracy. Nie? Jeżeli mam do czynienia zwłaszcza z większymi składami, to jest to rzecz, która gdzieś tam za każdym razem jest dla mnie wyzwaniem, żeby ubrać swoje wyobrażenia w odpowiednią formę, którą jestem w stanie przekazać muzykom. No ale to nie jest chyba rodzaj kompleksu. Kompleksu nie, ale jeżeli nie robię czegoś wystarczająco satysfakcjonująco, to po prostu jest mi głupio, tak bym powiedział. W sensie, że no, czuję potrzebę, żeby jeżeli za coś się zabieram, to żeby to robić dobrze. I wydaje mi się, że tutaj to też jest tak, że za każdym razem gdzieś tam udaje mi się zrobić krok dalej. I czuję się rzeczywiście coraz spokojniej i pewniej też w tym, bo pewne rzeczy zawsze były dla mnie, powiedziałbym, naturalne, ale ja gdzieś tam w swojej takiej kompozytorskiej drodze wyszedłem z formy czterogłosu, takiego prostego, uzupełniającego się wokalnego. A instrumentacja i orkiestracje są jednak czymś zupełnie innym, bo to jest jakby całe spektrum narzędzi i sonorystycznych, artykulacyjnych, które nie dotyczą głosu w takiej tradycyjnej przynajmniej formie. Więc to są rzeczy, które ja gdzieś tam musiałem też przejść i odczuwam, że coraz swobodniej gdzieś tam się w tym czuję i to też jest przyjemne, bo ja jednak dla mnie mimo wszystko obcowanie i praca na żywych instrumentach jest czymś znacznie bardziej naturalnym niż praca na syntetycznych instrumentach. W sensie może inaczej, nie na syntetycznych, bo syntezatory ja troszeczkę traktuję jak akustyczne instrumenty poniekąd, ale na jeżeli chodzi o cyfrowe jakieś elementy pracy jakby w software'ze, w tych wszystkich komputerowych elementach produkcji. Ja się jednak przede wszystkim dobrze czuję w żywych instrumentach i w żywej muzyce. No i staram się po prostu robić coraz lepiej. Rzeczywiście była ku temu gdzieś tam okazja w międzyczasie i mam nadzieję, że jeszcze taka będzie. Tak, ale wiesz, przyznam się szczerze, że to mi się podoba, że nawet jeżeli masz do dyspozycji orkiestry i duże składy, chóry, to tutaj na płycie zachowujesz pewien umiar, tak bym to powiedział, że dla ciebie czasami mniej znaczy więcej. Warto czasami zagrać dwa dźwięki niż 220. I z tym, wydaje mi, w tym jest twoja największa siła, że gdzieś tam budujesz ten klimat, czasami w oparciu o drobne zupełnie motywy, one czasami gdzieś tam dochodzą do tego fortissimo i tak dalej, ale to nie o to chodzi, żeby nagle zaatakować nas brzmieniem ogromnego zespołu. Mógłbyś to tutaj zrobić, stąd być może tak podoba mi się ten finał, czyli te organy, wiesz, na zakończenie, które przenoszą nas trochę do innego świata. Także bardzo bym był ciekawy twojej, powiedziałbym, ścieżki organowej, jeżeli byłaby taka alternatywna. Wiesz, dzisiaj organy to są w modzie. Dziewczyny grają na organach. Tak. Wspominaliśmy dzisiaj Ellen Arkbro, Kelly Malone i tak dalej, i tak dalej. No więc... Tak. To pod tym względem może troszeczkę szkoda, że nie udało mi się jednak tej płyty wydać wtedy, kiedy ją zrobiłem, czyli na przykład w 2023 roku, bo jeszcze tych płyt, które były modne, nie było. Nie było. Wtedy. Tak, dobrze. Ale te artystki także sięgają po inne instrumenty, podobnie jak i ty. Dobrze, ja poprosiłem Stefana, żeby też wyjął ze swojego archiwum jakieś drobiazgi dzisiaj dla państwa. I oto pierwszy z nich. Co to jest? Jest to utwór, który zamyka film Wolf. Jest to film sprzed kilku lat. I w sumie chyba... jedyna taka tak naprawdę sytuacja w mojej całej kompozytorskiej drodze, w której mógłbym powiedzieć, że napisałem piosenkę. Tak to, mimo że tam bierze udział w tym nagraniu Lily Rose Depp, która grała w tym filmie, ona nie śpiewa, tylko mówi, ale jednak jest to wokalna rola. Więc traktowałbym to jako piosenkę i to taka ciekawostka z mojej gdzieś tam ścieżki, którą przeszedłem. A nie napisałeś kiedyś piosenki dla Karoliny Czarneckiej? Wiesz co? No dobrze. Słuchamy. Stefan Wesołowski. Cóż ci rzec mogę. Zrobiłem podkład. Nie wiedziałem, co się z nim wydarzy później. Aha. Tak, zostałem poproszony o zrobienie. Zrobiłem podkład, ale nie miało to takiej formy jak to. Dobrze, to znaczy tutaj miałem kontrolę nad każdym elementem. Nie było pytania, słucham. Thank you. Stefan Wesołowski razem z nami przy Myśliwieckiej. To był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Wolf. Tak jest. Mhm. Mhm. Jeszcze jedna niespodzianka dzisiaj przed nami, ale temat, który sam wywołałeś, kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, powiem szczerze, bardzo mnie zaintrygował, bo to powiedz kiedy, w przyszłym roku możemy liczyć na twoją operę? Właściwie data jest już ustalona, bo to jest zaplanowane na Dzień Teatru, czyli to jest bodajże 27 marca 2026 roku w Operze Bałtyckiej. Czyli piszesz operę teraz? Piszę operę. Mhm. Czyli, przepraszam, troszeczkę ci spokój zakłóciłem. Wiesz co, muszę przyznać, że te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli te takie kolejne schodki w przygotowywaniu się, że tak powiem, do większych rzeczy, no mocno mi się przydały, ale i tak wciąż jest to teraz rzecz najtrudniejsza, z jaką miałem do tej pory do czynienia, ale fascynująca. No tak, no bo Mesjasz czy Joanna d'Arc, to powiedziałbym teraz małe piwo przy tym, co masz zrobić. Powiedz, kto jest autorem libretta i o czym będzie? Opera jest powstaje w oparciu o powieść Pawła Hille Weiser Dawidek i na język libretta przeniosła go Ania Czekanowicz, a reżyserować będzie Romuald Wicza-Pokojski. I czy to jest zamówienie Opery Bałtyckiej? Tak. Czyli normalnie w sezonie będzie opera Stefana Wesołowskiego na plakacie. Tak. Dobrze, no to w takim razie termin notujemy. Czy już jakieś szczegóły ewentualnie możesz podać? Czy datę. A, rozumiem. Datę. Nic więcej. A na jakim etapie jest partytura? Tak delikatnie zapytam. Za partyturę zabiorę się w sierpniu, tak w sensie, że będę pisał nuty. Mhm. W tej chwili sobie układam całą formę, ale mam takie założenie, że do końca czerwca powinienem mieć całą formę zamkniętą, żeby ten etap przenoszenia tego na nuty no nie był zbyt nerwowy. To już jak będziesz wiedział nieco wcześniej, to wpadaj do nas, porozmawiamy przed premierą o operze. Natomiast skoro płyta się ukazała w miniony piątek, Song of the Night Mist, to co dalej? Koncerty? No, musisz pisać operę. To, tak, sam sobie odpowiadam na to pytanie. Jest trochę tych rzeczy. Po pierwsze, no ja mam nadzieję, że uda się grać jednak ten materiał w takim składzie, który w tej chwili mam zaplanowany na dwa koncerty. Jeden jest 10 lipca w Białymstoku w ramach koprodukcji Wschodu Kultury i Eufonii. To jest skład 6-osobowy plus 7 osobą jest właśnie mój brat Piotr, który dołącza w momencie, kiedy jest to możliwe, to znaczy kiedy jest instrument, kiedy są organy w sali czy w miejscu, w którym gramy koncerty. Akurat te dwa miejsca będzie to w Filharmonii Podlaskiej 10 lipca, a drugi 22 listopada w Centrum Świętego Jana w Gdańsku. No to Piotr dołączy tam. Tak, Piotr dołączy. Mam nadzieję, że takich sytuacji, takich okazji do tego, żeby móc grać w takim składzie będzie jak najwięcej. A oprócz tego gdzieś tam pojawiają się propozycje grania tej Joanny d'Arc. Dwa miesiące temu graliśmy to w Argentynie. W listopadzie również jest zaplanowane zagranie tego utworu w Słupsku. Wspaniale. Więc jakoś też to żyje swoim życiem. No oprócz tego... Fajnie wygląda Argentyna, Słupsk. To... Tak właśnie mój kalendarz wygląda. Argentyna, Słupsk. I kiedy ty chcesz stary napisać tą operę? Naprawdę. No. Słuchaj, nie jest to takie łatwe, ale że tak powiem, mobilizacja jest ogromna, więc... Zresztą też pracuję nie od wczoraj nad tym. Już pewne gdzieś tam mam wybór tematów opracowanych i teraz pozostaje ubrać to w odpowiednią formę. To nie wątpię. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać kolejną godzinę, ale musimy kończyć i chciałbym, żebyśmy jeszcze wybrali z twojego archiwum jeden utwór. I jeżeli on już sobie gra?